sa jungla, aquest Concrete Jungle dels Specials, que fa ja tant d'anys que van sonant per moltes emissores i que, mira tu per on, continuen sonant també a Ràdio 77. I en aquest moment començàvem el programa criticant, com cada divendres entre les 7 i mitja més o manco i les 9, uns horaris d'emissió relaxada, distendida, distesa, on anem pinxant temes i també tenim convidats. Avui estarem reflexionant damunt dels models periodístics que tenim a casa nostra. Estarem xerrant també de processos electorals que s'adonen aquest mateix cap de setmana a llocs que estan molt fora de casa nostra, com són els països d'Amèrica Llatina, com és Venezuela, però aquest diumenge són eleccions presidencials a Venezuela i on se juguen moltes coses als venezolans. Per exemple, la continuïtat a dins de models llatinoamericans propis, sense interferències, des dels germans tan incordians de dalt, els germans yanquis que sempre volen ficar mà per tot. Són alguns dels temes que tocarem avui en el programa i per començar a reflexionar d'aquesta i de moltes altres qüestions, el que farem és començar escoltant un poquet de música i mos anem situant. De la gran mentira que han alçat un dia més els carrers oblidats. Els oblidats que es passen mitja vida naufragant, creuen els mars de la seua soledat. La soledat que viu de fer equilibris als carrers sense res més que la vida que li han pres, com aquell pres que es diu cançons d'amor a les parets per somiar un món sense carcelers. El circ ha començat. De la gran mentira que han alçat un dia més els carrers dels silenciats. Els silenciats que engreixen les misèries de l'estat entre seons de la seua dignitat. La dignitat que espera entre els pallassos del poder fer malabars amb els propis sentiments. Els sentiments que es moren a les portes del poder dels domadors dels somriures pesaders. Van els nits dels nostres barris que han tornat a sonar. Les velles cançons de guerra que havíem oblidat. No podem escapar. Avui hem pres l'humil decisió de lluitar. El circ ha començat. El circ ha començat. De la gran mentira que han alçat un dia més els carrers dels oblidats. Els oblidats que es passen mitja vida naufragant, creuen els mars de la seua soledat. La soledat que viu de fer equilibris als carrers sense res més que la vida que li han pres, com aquell pres que es diu cançons d'amor a les parets per somiar un món sense carcelers. Van les nits dels nostres barris que han tornat a sonar. Les velles cançons de guerra que havíem oblidat. Què és exactament un codi odontològic? Són preguntes que en aquest programa mos semblen interessants i volen compartir amb vosaltres. N'hi ha molts de codis deontològics, però en el tema que avui mos ocupa, en el tema periodístic, diguem que hi ha alguns temes que seria important, fonamentals, destacar. Tots sabem que el codi deontològic del periodista és un document que recopila els fonaments generals que regulen el comportament dels informadors. Un contingut que té com a objectiu millorar el tractament informatiu d'algunes de les qüestions socials de major actualitat. I entre les qüestions principals del codi deontològic del periodista serà el respecte a la veritat, estar obert a la investigació dels fets, perseguir l'objectivitat, encara que se sàpiga que aquesta és inaccessible, contrastar dades amb altres fonts periodístiques, diferenciar amb claredat entre informació i opinió, respecte a la presumpció d'innocència, vamos, un munter d'aspectes que mos agradaria molt poder dir que apreciam a diari en els mitjans de comunicació i que podem disfrutar d'anàlisis profuns i, vamos, de gent que realment està a la recerca de la veritat. Però aquest model, per desgràcia, aquest codi no és el que a diari trobam a les televisions, ni a les emissores de ràdio, ni en els diaris, perquè la veritat que la informació que ens arriba als ciutadans està bastant sesgada, està bastant orientada cap a un costat, està bastant manipulada. I per fer front un poc a tota aquesta contaminació informativa, podríem dir, en aquesta infoxicació de milions d'informacions que t'arriben, no les pots ni analitzar ni destriar, i d'estan naixent nou projectes que fan passes endavant, valentes, fermes, i que tot just estan arrencant. És un pas prest encara per parlar de línies editorials o per parlar de feina feta, però estan arrencant. I és el cas de La teva visió, que és un projecte de televisió comunitària que tot just comença a fer les seves passes. I avui tenim dues de les persones vinculades en aquest projecte, com són na Neus Martínez i en Manu Sastre. Neus Fernández, perdó. Bones tardes, com va això? Hola. I de La teva visió, com podem començar a fer les primeres reflexions damunt d'aquest nou projecte de televisió? Bé, una miqueta lo millor podríem començar contextualitzant una miqueta a La teva visió i com neix, que neix de, bueno, d'un projecte d'una associació que se diu Barri Televisió, que du 4 anys funcionant, que funciona i se crea diguem, a través de professionals del sector audiovisual amb una miqueta de consciència social, i a partir d'experiències prèvies tant a Espanya com a Amèrica Llatina amb vídeo participatiu, bueno, el tema del vídeo participatiu bàsicament és una eina d'alguna manera tant de dinamització de determinats barris o diguem, zones d'alguna manera que tenen certes carències a nivell social, a nivell logístic o, bueno, diverses coses, i, bueno, d'alguna manera és fer palesa aquestes carències a través de que els propis ciutadans d'un barri diguem, comptin la seva realitat més propera. Val? Els primers referents que jo tinc així de temes de vídeo participatiu són, de fet, llatinoamericans, i, de fet, hi ha hagut projectes de vídeo participatiu tant a Argentina com a Bolívia per tractar realitats que no estaven tractades per mitjans de comunicació, per exemple, realitats indígenes. Val? És d'alguna manera ells contar coses que no sortien als mitjans de comunicació allà i tal, a través de, bueno, ells fer-se, diguem, empoderar-se a nivell de mitjans de comunicació, saber com funciona una càmera, saber com contar una història, i això una mica. I a partir d'aquí, pues, Barri TV comença a fer feina a barris com La Soledat, Son Gotleu, Polígon de Llevant, amb aquesta dinàmica, no?, molt vinculat a l'associació de veïns, al teixit associatiu de Palma. I bé, 4 anys de feina que no es duen una miqueta a la situació que hi ha ara, no? És a dir, Barri TV és un organisme viu que veu una miqueta del context que està passant, i d'alguna manera veiem que ara és el moment de potenciar la part del vídeo participatiu de, diguem, més crítica, val? I d'alguna manera com a més, com ho diríem, com a més vessant, és a dir, ja no només amb els temes barrials, sinó d'alguna manera un context general de mitjans de comunicació. Uh-huh. I a més se trataria una mica, és un projecte elaborat que posa límits i obri portes en el mateix temps, no? En aquest cas és més definit, pot ser, limita participacions a algun tipus d'entitats com partit polític, sindicats o administracions públiques, ni tan sols accepta finançament d'aquests tres àmbits, i per una altra part el codi deontològic l'obrim tant, no?, que diguéssim que hi cap tot allò que vagi bé, que no vagi en detriment de la democràcia i de la Carta dels Drets Humans, que si féssim una lectura realment és meravellós i seria com suficient. Para venir a tu bar hay que reservar mesa o... Hijo de puta. ¿Te han dicho ya algo de lo nuevo? ¿Qué hablas, tío? De lo nuevo que se está cociendo. ¿Que se cuece qué? Que está caliente ahí en el horno. Que se está cociendo ahí algo gordo, algo... ¿Me estás llamando gordo, tío? No tendrás aquí micrófonos o... Tú sabes algo que no me quieres contar. Pero... Cisco se está preparando una nueva de agárrate a la silla que viene en curvas rápidas. ¿Qué curvas hablas? Agárrate a mi cariño suave que me picha en tu cara. Cisco, ¿tú te acuerdas de Manu? Manu, que era de barrio, un chico súper gracioso. ¿De qué Manu hablas, tío? Muy guapete, que siempre estaba bailando. Súper alegre, siempre con risas. No. ¿Te acuerdas del de Manu? O sea, ellos están preparando ahora un nuevo proyecto de televisión que eso va a ser la bomba. O sea, si no fue bien con Barry TV, imagínate la que se está liando ahora buena. Tío, pero ¿qué tiene que ver todo esto conmigo? Pero si yo dejé atrás el mundo oscuro de la televisión hace mucho tiempo. Me llamó Manu con la propuesta de hacer un vídeo para promocionar una fiesta que vais a hacer aquí el día 13 y 14 de octubre para promocionar la nueva televisión, Sateva Televisión. Yo ahora me dedico al bar. Tengo un bar de puta madre y lo tengo siempre lleno. O sea, estamos preparando un cartel de conciertos, o sea, desde Chenoa. Estoy en conversaciones con ella hasta Jaume Anglada, la Vereda, pequeña orquesta republicana. Si lo de la fiesta de Sateva sale bien, te digo yo que ya puedes ir cerrando el bar, que nos vamos a recolocar nosotros en la televisión otra vez. Wonderbras, Jaume Anglada, la pequeña orquesta republicana, Pirates Pirats, Pujar Fasuà, El Tònic, Carlos Garrido, La Vereda, La Teva Visió presenta Festa Visió 2012. 13 i 14 d'octubre, Ses Voltes, teatre, dansa, animació infantil. I més coses, no vos ho podeu perdre. La Teva Visió presenta Festa Visió 2012. 13 i 14 d'octubre, Ses Voltes. No t'ho perdis. Per lo que anem escoltant, efectivament, tota aquesta festa, visió, la teva visió, té vocació de ser referent, té vocació de fer coses a lo gros. Començau ja amb activitats fortes. Un petit festival de dos dies de concerts, amb activitats a ses voltes, i amb moltes bandes locals, etc. No? Contamos un poc com serà aquesta activitat. Escoltàvem el vídeo la setmana que ve, 12 i 13. Sí, serà un festival que de petit no té res, eh? Serà gran, perquè seran un dia i mig intens, molt, molt intens. Som una mica novells nosaltres en l'organització de festivals, però ja que hi som, doncs, si ens hem de posar, ens hi posem. I a més, la resposta ha estat genial. Tenim una llista de moltíssima gent que no ha volgut participar, que no ha pogut participar, perdoneu, però què oferim? Oferim música, que ara el meu company vos explicarà més concretament quin grup sea, i entre grup i grup hi haurà estents morts ocupats per alguna oferta escènica que pugui entretenir la gent. Mentrestant, podreu fer-vos socis de la teva visió, que és realment l'objectiu principal, donar a conèixer el projecte i aconseguir finançament. i el diumenge hora baixa serà igual. El diumenge de matí doncs farem una aposta perquè com que la teva visió té vocació d'arribar a tothom, farem aposta per les famílies, llavors hi haurà per una banda jocs infantils, etc, i animació per infants, i per una altra banda algun indret a prop de les voltes, segurament allà mateix, on hi haurà conferències ja segures de Mari Sagoña i de Carlos Garrido sobre periodisme, possiblement també a través de d'algun sistema telemàtic amb la tele.cat, que és una iniciativa de televisió participativa molt semblant a la que nosaltres volem engegar. Sí, bueno, això serà 13 i 14 d'octubre, començar amb dissabte 13, a les 5 de l'hora baixa, a les voltes, com deia la meva companya, i res, hi haurà dissabte grups com La Vereda, Pequeña Orquesta Republicana, tocarà també Glassford, Coño Records, Dràstica, Mariona, Fortes i Carlos Garrido. És que estem al festival, tema clar, de tant de grups, de tant calç, tenc una miqueta descol·locats. I això acabarà a les 12. I llavors diumenge començam a les 11 amb les conferències, tallers de per infants, que durarà l'associació Anem, circ, amb ànima circ, per llavors, després de tot això, a partir de les 5 una altra vegada començaran les actuacions i bueno, aquestes seran, pues, a veure de fer memòria, perquè n'hi ha tantes, Lucía Febrero, Adela Ferrer, Jaime Anglada i Doctor Martín Clavo, Primos? Los Primos, uh-huh. Plato Vacío, uf, que n'hi ha tants. Sí, moltíssims, i a més a més, pot ser per la gent que a lo millor, jo crec que qui més qui manco trobarà algun o alguns grups que els agradi. Sí, hi ha de varietat. O sigui, sí, com a mínim han de venir un dia a fer-se socis i un altre dia a fer consumes a barra, val? Això està clar. I molt interessant també és l'entreteniment que tenim entre concert i concert. Tenim la gent d'Art en Rueda. Art en Rueda, sí. Tenim la companyia Maria Antònia Oliver amb un projecte de dansa contemporània molt innovador i que té unes crítiques fantàstiques. Tendrem humor, tendrem el grup Averia fent de set seves, tendrem dimonis, què més? Pues tendrem poesia. Hi haurà poesia en el nostre festival amb la gent de Poetry Slam. Hi haurà sumó d'imitacions d'en Xavi Canyilles. Haurà... És que sempre m'oblic coses. Sí. Vamos, moltíssima cosa i moltíssimes bandes, sí, moltíssima activitat. Sí, és el que deia Neus, no? Que hi ha hagut la participació i s'interès d'alguna manera per participar en aquest projecte, no va sorprès. Nosaltres pensàvem fer una cosa una miqueta més modesta i al final s'ha anat fent gros per si mateix. No? Mos han quedat com a 30, un llistat de 30 entitats i grups que volien participar i que no han pogut perquè el temps és limitat i perquè els permisos de l'Ajuntament eren 2 dies. I bueno, si mos surt bé, no vol dir que no repetiguem, eh? Però bé, esperem que el temps mos acompanyi i la proposta jo crec que és molt interessant. Aquesta és una de les activitats que fareu, però m'agradaria reflexionar també a damunt de la importància de crear un nou espai comunicatiu. És realment important en aquest temps en el que vivim donar opcions a la ciutadania. Estem col·lapsats d'informació i era una cosa que havia de en qualsevol moment aparèixer perquè la societat no és tan beneita com ens fan creure. Si d'una cosa estem segurs, tots els membres que impulsam els projectes de Teva Visió, és que el moment idoni era ara. Ara és el moment. Per què? Perquè vivim amb una crisi econòmica en què la gent se qüestiona coses que abans no s'havia qüestionat, perquè estaven entretenguts amb altres coses. Perquè la tecnologia i internet tot permet arribar a les persones. Perquè tens moltíssima gent amb competència audiovisual professional que no té feina a causa d'estancament de la televisió de Mallorca, a causa de ses, bé, moltíssim d'acomiadaments que han generat a tots els mitjans per la davallada de la publicitat i per altres fórmules d'explotació molt bèsties. I si una cosa tenim segura és que ara és el moment de l'empoderament ciutadà, un empoderament ciutadà que igual ja s'ha donat en altres indrets, com pugui ser en el nord d'Àfrica, no? Pues ara també és el moment en què nosaltres puguem pensar i que d'aquesta crisi, jo no sé si se'n surt o no, però en tot cas poguéssim aprofitar per canviar coses de model profundament. I una d'aquestes coses profundes és que ningú te digui que has de veure, que has d'informar, sinó que tots tenim possibilitat de contar històries i tots podem tenir una unes competències bàsiques per poder-les comptar. Llavors, aquí no hi ha un editor, qualcú que ve d'uns interessos econòmics o d'unes ambicions personals que digui tu has de veure i tu has de tenir aquesta informació. La informació que pot tenir cada ciutadà, les coses que cada ciutadà pot comptar, totes són interessants i això és l'objectiu que perseguim a la televisió. Sí, una miqueta, bueno, comentava la Neus, una miqueta aquest empoderament de la ciutadania, perquè d'alguna manera jo crec que és moment de fer-ho, el millor és ara, perquè realment tindríem, tenim esperança que hi hagi molt de suport d'aquest tipus d'iniciatives, però la necessitat ja venia de molt abans. És a dir, jo el que penso personalment és que d'alguna manera hem deixat, que d'alguna manera hem delegat les nostres responsabilitats ciutadanes en molts aspectes, a nivell de polític, d'institucions, inclús te diria d'associacions de veïns, que són un instrument per a la dinamització dels barris, ho han deixat tot en mans d'altres i els mitjans de comunicació entre ells. S'aposta d'alguna manera tornar a fer aquestes, diguem, eines que són bàsiques perquè la nostra societat funcioni com ha de funcionar, recuperar-les i fer-les nostres una altra vegada. És a dir, ara mateix estem limitats en quant a models de mitjans de comunicació perquè bàsicament tenim el model privat i el model controlat per l'administració pública, que, bueno, que d'alguna manera sabem que el model privat té uns interessos econòmics determinats i el model d'administració pública pues, respon als interessos polítics del moment. Llavors, quina és la tercera via? Que el ciutadà prengui les regnes d'una cosa com els mitjans de comunicació importants per estar informats i en sigui partícip, que els controli. I de quina manera ho fem nosaltres? Pues, creant la teva visió, que és un nou model, un model en el qual els nostres socis, amb una, pagant una quota mínima a l'any, que són 20 euros, són com els accionistes, no?, d'aquesta petita empresa, que en realitat és no lucrativa, i poden decidir tot el referent, tant a la gestió i a la gent que dugui la televisió, com a temes de contingut, i també participar. No? El tema de participació és també una part superinteressant. Per què? Perquè el tema està que quan tu fas vídeo participatiu, i jo ja duc com a 3 anys fent aquest tipus de feina, fas que gent de diversos perfils, de diverses zones de Palma, sobretot, que és on vam fent feina, diverses edats, diversos nivells educatius, diverses procedències, facin feina juntes per fer un reportatge, per exemple, sobre un tema determinat. Totes aquestes visions conflueixen per donar una visió determinada sobre un tema i realment és enriquidor per tots perquè fas un debat a través de la realització audiovisual, no? I és superinteressant. La televisió participativa, la teva visió, cerca persones per difondre el projecte arreu i captar nous socis. En necessitem 6.000. 6.000 és una xifra bastant gran. Ara veurem de quina manera pensau arribar a aquesta xifra. Perquè clar, una cosa és aplegar un grup d'amics, que en siguen 4 o 5, 10, 15, 20, un sopar, una reunió, una assemblea, una manifestació, però 6.000 persones són moltes persones. Imagina que d'aquesta manera, segons els vostres càlculs, se garanteix la viabilitat del projecte i és això, no? Quotes de 20 euros per persones. Com van les coses, de moment? Les coses encara no van tan bé com haurien d'anar, però tenim esperances, tenim ganes de fer feina. Per una banda demanem, bueno, primer, que s'apunti tothom. Han posat una quota baixa, considerant, per rebre per tots els serveis que donem i per el projecte en si, perquè pensem que també estem en un moment de crisi que no volem que ningú pugui quedar exclòs per aquest motiu. Val? Després, això per una banda. Després també tenim a lo millor la possibilitat de part de per fer 6.000 socis, és que associacions, barris o entitats mos convidin i organitzin ells a lo millor algun tipus de trobada que pugui haver 300, 400 persones i nosaltres anar directament i explicar el projecte cara a cara. Jo crec que el convenciment és molt major, no? I d'aquesta manera pues, anirem treballant i anirem sembrant un poc el nostre projecte mentre anem recollint socis, no? Posant-se fita de 6.000 socis, però en volem molts, molts més. 6.000 socis garantiria fer 5 minuts d'informatiu diari, que serien més o menys unes 3 peces informatives ben treballades, i un programa setmanal de cultura i un programa setmanal d'entrevistes. Estem parlant d'informacions, sobretot de denúncia i de donar veu a qui no en té, de cultura alternativa no subvencionada, d'aquesta no patrocinada, diguéssim, i les entrevistes aprofundir en temes i donar veu una altra vegada a qui no en té. Si som menys, doncs potser haurem de reestructurar el tema, però bé, també esperam que en la festa, en la moltíssima gent que vendrà i que consumirà i que se farà soci, recapta molt de bens i se mos doni a conèixer més. I també hi haurà possibilitat, però a partir de l'any que ve, que hi hagi publicitat ètica. Tan ètica, tan ètica, tan ètica, que crec que serà un projecte molt difícil, no? Estem parlant de que siguin empreses molt, molt responsables, petites i mitjanes empreses, respectuoses amb el medi ambient, amb els drets dels seus treballadors, etc, etc. Per tant, no confiem tant en aquesta part, confiem en que sigui un projecte engrescador per tothom, que la gent s'apunti i no només que s'apuntin perquè els agradi el projecte, sinó que participin. Objectiu, participació. Sí, una mica aquest tema de, bueno, de cercar, de tenir una quota tan petita i cercar tanta gent és perquè realment pensam que és un projecte que no té sentit si realment no tens com un suport de la ciutadania ampli, no? És a dir, sobretot perquè també un altre dels nostres objectius i és aconseguir un canal de TDT i nosaltres pensàvem en d'alguna manera reclamar el canal de TDT de Televisió de Mallorca, per exemple, que és un canal que està ara mateix en desús i que tots han pagat, i necessitem molt de suport social per d'alguna manera reclamar aquest canal i fer-lo nostre, ja que l'hem pagat, no està del tot malament. També és el tema de que nosaltres necessitem, diguem, aquest suport, és a dir, per validar la feina que fem, és a dir, d'alguna manera necessitem tant de socis, però també volem la col·laboració, o sigui, la participació en fer aquesta televisió, que és per nosaltres tant o més important. Necessitem gent que tingui ganes de fer programes de qualsevol tipus, en total llibertat, ja siguin temes periodístics, polítics, de creatius, de cuina, dels que sigui, no? I entre tots una miqueta fer aquesta televisió. No volem una televisió només feta per professionals, no? És aquest tema, no? I bé... El tema de l'empoderament ciutadà té una doble vessant, per una banda que conten allò que volen, les històries que volen, però per una altra banda, quan la gent s'alfabetitza un poc mediàticament de com funciona la premsa, la ràdio, o en el cas de la televisió, després quan encenen la televisió a casa, la veuen d'una altra manera. Són molt més crítics, molt més analítics i són molt més perspicaços a saber què t'estan contant, com t'estan contant i si aquella informació que mos estan transmetent és fiable o no ho és, no? És una altra manera, també, és un projecte també molt educatiu, no? Volem que la gent pugui tenir les eines per saber què passa al seu voltant, les pugui contar i també pugui analitzar quan se l'està contant la resta de mitjans. Aquesta feina que esteu comentant ja se comença a materialitzar amb alguns vídeos que ja teniu penjats a xarxes socials i també a la vostra plana web. Anem a fer una ullada, o millor dit, anem a fer una escoltada a alguna d'aquestes imatges, millor dit, algun d'aquests sons que estan a la xarxa i que ja són part de la història i de la feina que comença a fer la teva visió. Bueno, hoy es 25 de septiembre, un día muy esperado por todos y estamos aquí reunidos pues para pedir muchas cosas a las personas que supuestamente nos gobiernan, sobre todo basándonos en 5 puntos muy importantes que nos vamos a agarrar a ellos e ir a saco para conseguirlos. El primero es dimisión en pleno del gobierno, la paralización de los desahucios, el fin de los recortes tanto en sanidad como en educación, también una auditoría de la deuda pública española, la cual no negamos a pagar, y sobre todo abrir un proceso constituyente en el cual pues todos podamos participar. No es una manifestación o concentración cualquiera, sino que es un golpe de efecto para que de una vez pues esos gobernantes nos escuchen y lo único que escuchen es que queremos que se vayan, que no nos representan y que se acabó esta oligarquía bipartidista que más que una democracia se denomina dictadura. Avui em pareix que tot és de tot menys democràcia, perquè el que està passant a Madrid, que no deixen ni siquiera propensar en el Congrés dels Diputats, és una barbaritat. Espero que todo salga bien, que la gente se manifieste. No estoy de acuerdo con el sistema que tenemos. El problema es que las esquerras siempre están desunidas. Que la gente reaccione ante la situación donde nos está llevando este gobierno. Els polítics del PP i del PSOE, l'únic que han fet durant tots aquests anys és recolzar en els banquers i les grans fortunes. Mi hija, per exemple, està en una classe de 40 alumnes. La Constitució està ja molt antiquada. Els que la varen votar, els que la varen fer, o tenen més de 50 anys o la majoria ja són morts. Mi hijo que estudia primària també està en una classe con 29 niños. Les retallades a tot arreu són sempre contra els més indefensos, contra el poble. Nada funciona. La Constitució mateixa ja no serveix. Esto ya no se puede soportar. La monarquia, han vist lo que dona de si. Jo el que els diria a les esquerres és que no vagin cadascuna a medrar pel seu costat, sinó que estiguin sempre ben unides, a veure més si d'una vegada per totes. Almenys no tenir el bipartidisme aquest que tenim tan fort. Si no fem un canvi a nivell general polític, econòmic i social, aquí no hi ha res que fer. El PP i el PSOE, la monarquia, això avui en dia s'obren. I bueno, un poco de todo es. Superfly's gone underground. The king bought a car, had to trade in his crown. Andy Warhol made a movie about Peter Pan. The Miss Liberation has found herself a man. Take it while perquè d'alguna manera és important que comencin a aparèixer projectes i gent que cerqui notícies i quan deim notícies no deim ni culebrons, ni xafardeos, ni absurditats. Perquè fa falta, de nou, dignificar una professió. I perquè és necessari que la gent tingui accés en els mitjans de comunicació d'una manera fàcil i planera. De donar eines a la gent i empoderar en els ciutadans. Avui, com ja sabeu, estem des de fa una bona estona xerrant aquí amb dos companys de la teva visió, Neus Fernández i Manu Sastre, que continuen tenint els estudis i amb els que poden continuar xerrant un poc de tota aquesta feina que encara queda per fer. Quina opinió teniu de... no ho sé, altres mitjans de comunicació que estiguin fent feina a Silla, si hi ha res que cregueu que se pugui salvar, vosaltres veniu de fer feina a molt de mitjans, teniu una dilatada experiència. Sí, tots els quatre que hem impulsat el projecte venint de mitjans, estem rodats. Uns mos varen dir ai, pues si teniu menys de 30 anys podeu tenir bonificacions per un contracte i tal. Cap de nosaltres té menys de 30 anys, és a dir, ja duim un bon rodatge. I que hem après moltíssimes coses sense la nostra experiència laboral, però justament allò que hem après és observar, a ser crítics i a veure que les coses no poden continuar funcionant així, val? I per exemple, el tancament d'una televisió amb vocació pública com va ser la televisió de Mallorca va ser un cop molt fort per la ciutadania. El fet de que la llei de televisió espanyola, que és una llei molt ben treballada i que durant molts anys ha permès que no hi hagués una ingerència política en els seus informatius també ha estat molt, molt lloable i molt ben rebut per la ciutadania. Ara sembla ser que tornem cap enrere i ja no s'ha permet fer periodisme i tot això va lligat també a la crisi econòmica i allò que comentava abans, l'acomiadament de periodistes. Després del sector de la construcció, el sector dels mitjans, el segon més afectat per aquesta crisi econòmica. Tenim un munt de persones professionals preparades, crítiques i que poden contar coses i les poden contar molt bé, però no tenen el vehicle per fer-ho. Tota aquesta gent, és clar que sí, també està convidada a participar a la teva visió, a donar-nos una mà, no? A contar les coses que estan passant a Mallorca, per exemple, parlant de Mallorca perquè és allò que tenim més a prop, no? I contar-les des d'un punt de vista que pugui ser més contrastat. Per exemple, jo ara faré referència en aquest fet d'aquesta lot que l'han agafat quan just anava a rebre un arsenal per muntar unes bombes a la universitat i tot això, no? Tenim alguna font informativa que no sigui la font institucional de la policia? Com ha sabut la policia aquesta informació? Ah, és que un japonès va cridar la policia local de Palma i els va avisar d'això. Vaja, no deu ser que hi ha monitoratge d'internet, no deu ser que s'està vigilant, que està indiquent per internet, pot ser el dret a la privacitat de les telecomunicacions no està garantit? Totes aquestes preguntes jo no he trobat resposta a cap diari des que he llegit avui, per exemple. Sí, no, realment a nivell de... diguem, de treure-li suc a una notícia i fer realment una feina periodística aquí a Mallorca brilla per la seva absència. Excepte en determinats casos, jo realment a nivell d'investigació i tal no veig un periodisme que a mi, diguem, m'atregui, no? I de fet, parlant amb una periodista que bueno, amb una experiència bastant dilatada, me va dir que, bueno, que sota el seu pare, Espanya realment no es feia realment bon periodisme d'investigació i me deia perquè sempre s'arribava a una paret que era un interès d'un tercer relacionat amb el mitjà de comunicació que no podies atravessar. no? Les relacions amb aquest quart poder aquí a Espanya, no sé exactament com s'ha d'altres països, no? S'estan com molt relacionats, és a dir, bueno, aquí a Espanya pareix que tot està relacionat, no? La banca, el sistema polític, els mitjans de comunicació, no? Tot està tan relacionat que d'alguna manera són com a totxos inamovibles, no? Vull donar respecte moltíssim a la feina dels periodistes i dels periodistes que ara estan fent feina. Primer és viure, primer de tot, i jo entenc que tots ells, quan els expliques el nostre projecte, diu, ja, diu, però no, en realitat no s'estan manipulant tant, no, en realitat més o menys jo puc contar el que vull, no, però si jo ho intent fer bé, vull dir, jo entenc que tothom que tens una crisi econòmica molt gran, que no és fàcil renunciar a un sou i que és molt difícil poder tirar endavant una investigació o contar aquelles coses que un creu que veritablement s'han de contar. No vol dir aquesta gent s'està autocensurant, però és respectable, perquè allò primer o allò més important és poder viure, no? Però de totes maneres, en un moment com es que semblava que estàvem arribant d'obertura de dades públiques, tot allò que se parla d'open data, hi ha una informació, una infoxicació d'informació tan gran, però que amb un bon periodisme d'investigació se podrien treure conclusions molt importants, no? Investigacions que algunes només queden dins àmbits reduïts, com qui hi ha darrere exactament els mitjans, que després resulta que són quatre i se coneixen entre ells i són amics, no? I ho pacten tot. I després moltíssimes altres informacions que amb aquesta obertura de dades se podrien consultar i se podrien investigar. De totes maneres, com ha dit en Manu Sastre, el periodisme d'investigació a Espanya mai ha tingut un desenvolupament gran, i a nivell d'Illes Balears tampoc. Com se fa? Com treu un diari, una ràdio, una tele, una exclusiva? Un xivatazo. Però te crida un amic i te diu, ei, conta això. I normalment quan qualcú te crida i te conta una cosa que és il·legal és perquè justament està, perdoneu l'expressió, emprenyat en l'altre, no? I és per contraposar, diu, ah sí, no has volgut jugar a la meva, i de que sàpigues aquesta. Jo aquí m'agradaria fer també una intervenció des de diversos punts de vista. Primera, crec que el món de la comunicació a Mallorca, que és el que tenim més a prop, a Balears, està excessivament putrefacte, està excessivament estancat. És com que hi ha pesos pesats, hi ha gent que fa molt d'anys que està ficada en els mitjans, que ha fet la seva feina, però que no aporten absolutament res, més que repartir com un lloro les mateixes notícies que els vomiten les agències de comunicació. I és el que tu dius, no hi ha contrastació, no hi ha cap tipus ni de crítica ni de contrapunt. M'apareix bastant lamentable aquest punt, i també m'apareix bastant lamentable el punt d'alguns diaris que directament apunten, ja estan apuntant d'una manera bastant, i criminalitzant d'una manera bastant directa, a qualsevol tipus de moviment social pel fet de ser moviment social. I és hora ja que se renovi un poc la cosa, perquè tot poder té un contrapoder. I ja és hora de que aparegui aquest contrapoder de qualcú que com a mínim planti cara i digui, senyors, no sabem què passarà en el futur, però com a mínim ja no estem tots sols. La població pot començar a comptar amb altra gent que estigui del seu costat. Primitive love, great heavens above, it's primitive love. what we need. Jungle fever in his head, giving strange kind of loving is what she said. It's primitive love, primitive love, great heavens above. It's primitive love. Yo es que creo que dar un golpe de Estado, ganarlo, tener preso al dictador, como ocurrió, y no liquidarlo, ni mandarlo al exilio, yo no he visto cosa igual, hombre, pero un golpe de Estado, que al fin y al cabo eso se arregla en dos habitaciones, sí. ¡Pum! ¡Pam! ¡Te sí. mato, me matas! Dice, no. ¡Era negra! ¿Pero qué harías tú con Chávez? O sea, si McCain te pide un consejo. Ahí sí yo sería, ahí sí, el ataque, la fuerza bruta, no hay otra posibilidad. Está claro, ¿no? Como todos los dictadores, claro. Pero como a Correa, como a Evo, como tal, por supuesto. Sí. ¡Era negra! ¿Tú crees que Ingrid Betancourt se va a presentar como candidata presidencial? Yo me fío de Ingrid Betancourt solo un poco más que de Obama. ¡Él es de la negra y hay que ponerse! ¿Por qué ganó Zapatero? Bueno, porque enfrente, bueno, ganó por poco, hay que decirlo, porque el candidato de la oposición era muy malo, era flojo. Y... ¿Qué te da coraje? Te iría con unas velas negras te va a acordar de Lola Montes. ¿Quién prefieres que muera primero, Fidel o Chávez? Fidel, por razones sentimentales, Fidel. ¿Chávez o Evo Morales? ¿Qué te produciría más Chávez, de ley? Chávez. Lo útil y lo agradable. Y todo primero Fidel, luego Chávez. Sí. Sí. ¿Evo Morales, Correa o Daniel Ortega? Correa. ¿Eh? Sí. ¿Quién te gustaría que se muriera primero? ¿Evo Morales o Zapatero? Yo creo que los dos enfermos ya sería una solución de empate, ¿no? Porque no eres persona, eres una basura. Está claro que tú por Obama no votarías ni dopado. Yo no votaría por una razón estética y ética. Y además su historia familiar es un culebrón, porque el padre lo abandona, la madre blanca lo abandona. Jo crec que foren els primers que lo conocí. Bueno, aquests són alguns dels comentaris que se poden trobar per la xarxa de persones que apareixen en els mitjans de comunicació habitualment, tenen programes, fan tertúlies, condueixen debats. Federico Jiménez de los Santos, per exemple, està aportant aquestes informacions a canals de televisió que no són de l'estat espanyol i després continua doncs, donant informacions i parlant com si aquí no hagués passat res, no? No sé què en penseu, realment crec que són fets molt greus que si hi hagués una comissió d'investigació, si hi hagués un observatori de mitjans que realment funcionés, aquestes declaracions se podrien continuar fent, però aquestes persones no tornarien a agafar un micro ni una càmera en sa vida. Lo que està clar és que això a la teva visió no passaria. A la teva visió no s'admet això. No s'admet això perquè has tret a la vida i estem totalment en contra de la violència. Això no passaria. No sé com s'ha atrevit. M'apareix d'un molt poc coneixement i molt poca perspicàcia d'aquest senyor pensant que estem en una aldea global en què tot està intercomunicat i que aquesta informació anava a arribar aquí. Sí, les nostres autoritats... aquestes autoritats de vegades estan intel·ligents, de vegades estan repressores i vull pensar que valen per la nostra seguretat, no actuen en casos com aquests, és que mos ho han de fer pensar dues vegades, mem quina és l'utilitat final d'aquestes autoritats, perquè és incitar a la violència i a més en persones que han estat triades democràticament, és una persona que incita a la violència i a més va en contra de la democràcia. Aquesta persona mai podria estar a la teva visió. Sí, el tema està que d'alguna manera aquest tipus de divulgadors, de la seva opinió, bàsicament, que, bueno, que opinions tots en tenim una i tal, d'alguna manera es converteixen com en gurús mediàtics que d'alguna manera ara, més que mai, tenen moltes finestres a la gent, no? Abans d'alguna manera això podia ser més minoritari, però ara, per exemple, a nivell de mitjans audiovisuals, com s'ha repartit una miqueta el panorama d'emissions en TDT, les emissores de, diguem, els canals d'alguna manera més tendenciosos són els que tenen diguem, més repercussió i més xarxa per donar-se a conèixer. Què passa? Que d'alguna manera la televisió, que és un mitjà com que té molta acceptació i que la gent veu molt i tal, és diguem, la finestra per la qual s'afilten totes aquestes idees. La teva visió d'alguna manera i aquests projectes participatius, com deien Neus abans, te fan com una espècie de formació en mitjans audiovisuals i en comunicació perquè tu d'alguna manera aprenguis a discernir una cosa tan senzilla com informació i opinió i discernir una miqueta què és el que t'estan contant i com ho t'estan contant. La televisió és un mitjà tan màgic però tan perillós, no? Diu que tot allò que s'emet per televisió i se recordes allò que és capaç d'emocionar. Sembla ser que mos emocionen més les persones que criden fort i que no deixen parlar i les persones que insulten que les persones que mos plantegen raonaments i altres canvis de model, no? Que hem d'intentar o que s'ha d'intentar un poc és que la ciutadania, que jo crec que no crida, no és tan violenta, allò que pot fer és també poder contar les seves històries i també poder emocionar totes aquelles persones que els pugui interessar un tema i a través de la raó a poder tractar temes en profunditat, donar veu a qui no en tenen, explicar cultura, un tipus de cultura i de manifestació d'allò que està passant al nostre voltant i fer denúncia a través de la raó, però també arribant a les emocions perquè pugui ser recordat, perquè no només puguin ser recordats aquests que criden més. Fa poques setmanes posava el punt final en el programa de Ràdio Nacional d'Espanya, Ràdio 3, Carne Cruda. Tal vegada una darrera mostra que ens recorda que quan un programa és mínimament participatiu, és mínimament plural, toca temàtiques socials, directament no interessa. No interessa. Pa què? Com així hem de tenir aquest programa? Si encara farà la gent pensar... Bé, que dir, me fa gràcia, no? Mos diuen aquí en el Reino d'Espanya que tenim llibertat d'expressió, que vivim la millor democràcia, que vivim a Europa i això és la panacea, però després resulta que mos trobam amb altres casos de països, com per exemple Venezuela o com per exemple l'Argentina, on s'ha democratitzat l'espectre radiofònic i televisiu, no? Per exemple, des de l'octubre de 2009, Argentina disposa de la Ley de Medios Audiovisuales, que, encara que molt incompleta, estableix límits a la concentració de mitjans. La seva aprovació i reglamentació ha significat un canvi radical en el sistema públic i privat dels mitjans audiovisuals perquè, entre altres coses, en el tema de la radiodifusió, agafa el dial d'FM i el fragmenta en tres parts. Una part, efectivament, per temes privats i per empreses que se dediquen a la comunicació, una part per les institucions públiques i una altra per les organitzacions socials. Us imagineu, poder comptar amb un model mínimament participatiu d'aquest color? Realment aquí va haver intents i alguna cosa així, no? Durant molts anys va haver una llei que censurava que el 25% de la propietat d'un canal televisiu estàs en unes úniques mans. Això després va canviar, no sabem per què. També és cert que en les llicències de TDT se permet que una de les llicències pugui estar explotada per una associació, val? Quina és la trampa? Una trampa que no coneix exactament a l'Argentina, però sí que molts països de Sud-amèrica hi ha, és que sí, diu, vos donem espectre, vos donem llicències, podeu explotar-ho, però no és permès que tingueu cap via de finançament publicitària. Llavors, és una manera d'ofegar aquesta gent, perquè només a través de socis és molt difícil poder pagar un canal de TDT, que pues, pot costar 400.000 euros en 4 anys, el seu manteniment bàsic, i en general tot allò que es fa a televisió és molt més car, una ràdio és molt més senzilla de dur i és molt més econòmica. econòmica. Però la televisió, que és el mitjà per excel·lència, és el mitjà, no que sigui el més bo, sinó el que té més seguidors, és molt car. I llavors hi ha una mica de trampa. No sé exactament de l'Argentina, però sí que hi ha molt de països de Sud-amèrica que sí que han duit a terme aquesta iniciativa, però després els hi acoten tant les característiques que han de tenir com a moviment social que ho fan inviable. En ràdio sí que és més fàcil, sí que hi ha molta més experiència en ràdios lliures, ràdios llibertàries, etc, etc. En televisió no és fàcil si s'acota el tema de la publicitat. No és fàcil poder mantenir, com a molt, el que poden fer a lo millor és obrir una franja de programació, una finestra en què tu puguis aportar aquella informació, no? Però un canal 24 hores per una televisió comunitària sense publicitat és quasi un repte impossible. Clar, és que d'alguna manera el que han fet és, aquí a Espanya, amb el tema del pla, diguem, regulador de la TDT que va fer el govern socialista, que en el paper estava molt bé, com de Neus també contemplava aquest tant per cent per les televisions de caire comunitari i social, però clar, no se destinava en fons a que realment això succeís. És a dir, jo plantejo una llei, una teoria meravellosa, com si, bueno, jo plantejo els drets humans que són meravellosos i tal, però no faig cap política o llei que reguli que això realment s'acompleixi. És paper mullat. I en el tema de la TDT jo inclús diria que és un paper mullat i maquiavèlic, perquè es va dir que s'acabaria d'alguna manera amb la televisió que, diguem, que teníem a Espanya, que d'alguna no regulada, analògica, que hi havia moltes televisions locals que feien, pues, això, programes de tarot, hi havia pornografia, hi havia, no? Però bueno, d'alguna manera també hi havia unes televisions locals que oferien aquest servei de televisió de proximitat que necessita qualsevol, bueno, aquí a Mallorca, qualsevol poble, i a nivell local. Això en teoria la TDT ho anava a solucionar. Anaven a ser molts de canals, més regulats, hi havia possibilitats per tothom per fer televisió. Què és el que ha passat? Que d'alguna manera l'adjudicació d'aquests canals, tant a nivell nacional com a nivell autonòmic, suposadament eren unes concessions que anaven a concurs, diferents entitats productores i tal, i al final pràcticament s'han donat a dit en els, diguem, en els afins, en el partit polític que governava aquesta comunitat autònoma, o a nivell nacional, el partit polític que estava en la Moncloa. Què ha passat? Totes aquestes televisions locals, que sí que n'hi havia moltes que podien tenir una programació que, bueno, que no tenia cap interès, però moltes altres han tancat. Aquí Televisió de Mallorca, si he de dir una cosa bona, això sonarà molt malament, que va fer la Maria Antònia Munà, va ser d'alguna manera donar-se oportunitat en aquestes televisions locals que s'ajuntessin per fer Televisió de Mallorca. Val? Que, bueno, ell d'alguna manera, les intencions en la Televisió de Mallorca eren unes determinades, que al final, bueno, Televisió de Mallorca, sobretot en la darrera etapa, ha tingut d'alguna manera intentar recuperar aquesta vocació social que tenia que tenir una televisió pública. No? I, bueno, això una mica es pon a l'ama de TDT, en vez de tot això que no s'han vengut, s'ha quedat en absolutament res. Vos plantejaré una frase i m'agradaria que me diguessin què en pensau, no? La frase diu així: és hora que la relació entre mitjans i ciutadans deixi de ser la d'uns sords que se dirigeixen a uns muts. Mira, jo sempre, bé, sempre no, ja fa uns anys que crec que tots els moviments socials, les manifestacions, etcètera, etcètera, estem parlant i reclamant drets, aquests drets que estan en paper mullat, no? El dret a la informació, el dret a un habitatge, el dret a tantes coses, però hem de tenir en compte que com a ciutadans tenim drets que els hem de reclamar i defensar, i molts anem reclamant-ho per sa vida. Moltes vegades, jo he posat sempre reclamació, mai m'han sortit bé, però jo la poso com a ciutadana, no? Perquè defenses els meus drets. Però com a ciutadana també tenc els meus deures, i els meus deures van molt més enllà de pagar contribucions o IVAs, no? El meu deure, en aquest cas, és que si jo vull defensar els meus drets, he de participar, he de formar part d'una xarxa social i he de ser una persona activa. Tenc el deure com a ciutadana de defensar allò amb el que crec, amb el meu entorn i amb un bé per tota la ciutadania i per el meu entorn. No? Hi ha molta gent que és molt, molt relaxada, no? Sempre va defensant els seus drets, però com a deures de ciutadà implica també una part activa de la persona. Sí, sí, d'alguna manera el que ha tingut aquest, diguem, almenys en el cas d'Espanya, no? En els darrers anys, és que, com deia abans, que delegàvem una miqueta totes aquestes àrees que també hi ha un deure de la ciutadania per d'alguna manera com a controlar-ho, gestionar-ho i participar-hi, no? I d'alguna manera com a muts veiem moltes coses a la realitat que no ens agradaven, però inclús deien que bueno, una miqueta això és com és, poques coses que pot canviar, no? I d'alguna manera no em pertoca a mi canviar. És una cosa que no veies molt la gent, no? Una altra vegada, una cosa negativa positiva. Aquesta crisi d'alguna manera posa sobre la taula que realment hem deixat totes aquestes qüestions tan importants per nosaltres de banda, i ara que tenim aquestes mancances ens comencem a donar compte que els hem de recuperar. I no ens quedarà altra que d'alguna manera autogestionar les nostres pròpies iniciatives per complir aquestes mancances. Espero que no tingui que arribar el moment en què tinguem que crear centres de salut autogestionats per cobrir les mancances en salut o temes d'educació. Llavors això una miqueta, pues, estan sortint aquestes iniciatives de, diguem, d'empoderament a través de tots mitjans de comunicació, altres tipus de moviments socials i polítics diferents dels més convencionals, i bueno, una miqueta anem a veure cap a on du aquest camí. Counting bones before you go to sleep. Cannibal sheep, cannibal sheep. Counting bones before you go to sleep. Who's your trouble? What's your strife? Hung up, strung out your whole young life. All the laws ain't made by fools. Cannibal sheep ain't in the rules. Cannibal sheep. Counting bones before you go to sleep. Cannibal sheep, cannibal sheep. Counting bones before you go to sleep. We're all wrong and you're doing fine, and only you can lay it on the line. They said the same in Bible days, but we've not really changed our way. Cannibal sheep. Cannibal sheep, counting bones before you go to sleep. Cannibal sheep, cannibal sheep, counting bones before you go to sleep. You know it all, you shout so loud, especially when you're in a crowd. We ain't the saying that you're wrong, but please take time to learn the song. Cannibal sheep, counting bones before you go to sleep. Cannibal sheep, counting bones before you go to sleep. Fire and water, earth and sky will be the same on the day you die as they were on the day that you were born, and the rest of the world will surely mourn. All you cannibal sheep, cannibal sheep, counting bacon bones before you go to sleep. Cannibal sheep, cannibal sheep, counting bacon bones before you go to sleep. Cannibal sheep, cannibal sheep, counting bones before you go to sleep. Cannibal sheep, counting bacon bones before you go to sleep. Cannibal sheep, counting bones before you go to sleep. Cannibal sheep, counting bones before you go to sleep. Cannibal sheep. Recte final d'aquesta entrevista, just a temps per agrair als nostres convidats que hagin passat fins als estudis de Ràdio 77, i Temps també per recordar coses interessants, com per exemple la festa de just d'aquí una setmana. Poden repassar una altra vegada dades, el lloc... Pues serà ses voltes, dia 13 i 14 d'octubre, dissabte i diumenge, es Festa Visió, i bé, començarà el dissabte a les 5 de l'hora baixa, i també es diumenge serà tant de matí com d'hora baixa. I bueno, tindrem actuacions musicals, La Vereda, Pequeña Orquesta Republicana, Primos, Glassford, a part de teatre, circ, tallers infantils, conferències sobre mitjans, poesia, etc. I molt important que tothom que se vulgui entomar una mica més de desconcert i d'allò que fem i del nostre projecte, que consulti la nostra web www.sateva.tv, i també som presents a les xarxes socials, ens poden trobar a Facebook i ens poden trobar també a Twitter, i que ens segueixin. No tenim 20. No tenim 20 perquè és per menors de 14, però els menors de 14 estan també molt convidats a la Festa Visió, que també hi ha espai per ells, hi ha música que els agradarà i entreteniment es diumenge de matí per més petits de 14, bastant més petits de 14. I de l'ho dit, moltíssimes gràcies i molta sort amb el projecte, que menys si la gent se fa sòcia. Això esperam. Endavant. We'll be right back. Che, aquests són sons des d'un LP titulat New Yorica, música feta per immigrants cubans, latinos, dominicans, venezolans, a la ciutat de Nova York durant la dècada dels anys 70, música experimental, però amb aires funk, en salsa i amb molta energia, com sempre té tota la nació llatinoamericana. Pinxàvem aquesta música perquè canviem radicalment de tema i monanam fins en aquell continent. Des d'aquest programa, i jo crec que des de Ràdio 77 no hi ha ningú que demani vot per ningú, en realitat el tema de la política és una cosa més bé aliena, nosaltres, lo nostre és la missió, els temes socials, la agitació cultural, i efectivament tothom té ideologia i tothom té una manera de veure les coses, però per parlar del tema del que parlarem, de les eleccions presidencials de Venezuela d'aquest 2012, sí que hem de donar algunes informacions que crec que són realment importants. Eleccions presidencials a Venezuela, aquest proper diumenge, dia 7 d'octubre, unes eleccions que triaran el president de la República Bolivariana de Venezuela, i com bé sabeu, totes les mirades estan posades en la gran recta final que d'alguna manera enfronten els dos candidats que tenen més opcions a guanyar les eleccions, no? D'una banda, la Mesa de la Unitat Democràtica, representada per el senyor Enrique Capriles, i el gran polo patriòtico que respalda la reelecció de Hugo Chávez. A damunt d'aquest tema xerrarem els propers minuts. El pueblo te llora, el pueblo está triste, pero no te fuiste, che, comandante amigo. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, che, te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas, y se agita en los pechos bolivianos. Caminando entre valles y montañas, para siempre tu imagen guerrillera, y tu sangre corre ya por nuestras venas, y se agita en los pechos bolivianos. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Cuando la corriente del gran Paraná no tenga agua, quizás, quizás para entonces, comandante amigo, tú te nos vayas. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Comandante, que te mataron, pero en nosotros dejaron para siempre tu memoria, plasmada en moldes de gloria. Caminando entre valles y montañas. La música d'Ali Primera, cantautor molt estimat, veneçolà, cantant aquest tema, Comandante Amigo Che Guevara, perquè és un fet que si aquest diumenge Hugo Chávez guanya les eleccions a Venezuela, ho farà un dia abans de la mort d'Ernesto Guevara, que moria precisament en aquestes dates, principis d'octubre. I damunt d'això hi ha un article que hem extret del diari Liberdade, portal anticapitalista de Galícia i els països lusòfonos, que diu així, és un article que per cert rescaten a la vegada del portal cubà Cuba Debate. I diu així, una eventual victòria del president Hugo Chávez en les eleccions del pròxim cap de setmana a Venezuela constituirà no només una victòria pel seu país, sinó també per tota Amèrica Llatina, perquè pot ser un homenatge al Che en el 45 aniversari del seu assassinat a Bolívia. Al mateix temps, significarà un dur contratemps pel règim nord-americà, el qual ha apostat profundament per impedir que Chávez continuï davant del govern veneçolà, el qual representa per Washington una gran espina clavada a la gargamella. El mandatari sud-americà ha de guanyar a les properes eleccions a davant del seu rival de la més pura dreta neoliberal, i en els Estats Units no li quedarà un altre remei que continuar llindant i fent el que pugui amb els principals líders d'Amèrica Llatina i del Carib. Les eleccions venezolanes concorren un dia abans de commemorar-se el proper dia 8 d'octubre el 45è aniversari de l'assassinat a la Higuera, a Bolívia, d'Ernesto Che Guevara, dia, com vos deia, d'una probable, més que probable, victòria de Chávez, que segurament, i ja ho ha afirmat públicament, dedicarà la seva victòria en el guerriller històric. Però quin és exactament el model bolivarià? Què és el que ha passat a Venezuela en aquests darrers anys des de que Hugo Chávez és president? I anem a llegir també un parell de fites que extraïm des de Radio Nacional de Venezuela, que se titula Logros de la Revolució Bolivariana llenen a Venezuela de dignitat. I alguna d'aquestes fites, de fet, són un total de 16, anem a llegir un petit resum de totes, diuen així, aquestes són les primeres fites de la revolució bolivariana. Entre aquestes fites s'ha aconseguit que Venezuela sigui un exemple de dignitat a davant del món. Punt número 1. Desenvolupament de la democràcia participativa i protagònica. En aquest procés bolivarià s'ha desenvolupat la renovació dels poders de l'Estat, radicalitzant-se fins a la base en la construcció de consells comunals i del poder popular. Sembra petrolera. L'ingrés del petroli ha anat destinat prioritàriament a saldar la deuda, el deute social acumulat, producte del capitalisme i dels règims neoliberals. La inversió social des de 1999 fins a aquest 2012 és de 394.426 milions de dòlars, essent un 62% del total dels ingressos de la nació. La inversió social des de 1987 en el 98 va ser només de 193.000 milions de dòlars. Aconseguiment dels millors i més baixos índexs de desigualtat a l'Amèrica Llatina. Des de que va donar inici la revolució bolivariana, l'índex de pobresa extrema ha descendit només en 12 anys del 42% al 7,3. L'índex de desenvolupament humà a Venezuela va augmentar del 0,69 l'any 1998 al 0,756 el 2011. La revolució en els primers llocs del món en accés a l'educació. L'any 2005, a través de la missió Robinson, se va aconseguir la fita establida per la UNESCO per declarar Venezuela un país lliure d'analfabetisme. La revolució bolivariana ha aconseguit l'accés universal a la salut. Venezuela manté una inversió del 7,8% del seu PIB a l'àrea de la salut i continua profunditzant les estratègies per garantir l'accés gratuït de tots els venezolans amb la creació de la missió Barrio Adentro. La revolució està derrotant l'atur. L'atur ha patit un dur cop durant la gestió del president Chávez. Ha caigut del 16,1 en què estava el 98 al 6,5 actual. La revolució garanteix l'accés als aliments. El govern bolivarià va crear la Missió Alimentación amb l'objectiu d'oferir a la població veneçolana productes de la cistella bàsica a costos ben baixos, sense intermediaris i garantint el subministre dels aliments a tots els veneçolans. El dèficit nutricional va passar del 5,3% del 99 al 2,9% en l'actualitat. Això per no parlar de la Gran Missió Vivienda a Venezuela, Gran Missió En Amor Mayor, Gran Missió Hijos de Venezuela, Gran Missió Saber y Trabajo i Ley de Costos y Precios Justos. Són tota una sèrie d'activitats, tota una sèrie de millores que no és que una persona digui que siguin bones o no, és que són dades objectives que col·loquen a Venezuela com un dels països més desenvolupats, no només de Llatinoamèrica, sinó de tot el continent. I companys, ja en recte final del programa, encara tenim temps i ganes per llegir un comunicat que ens ha fet arribar la gent de Barcelona, de la brigada Ali Primera. Precisament, abans escoltàvem la música d'Ali Primera, aquest cantautor veneçolà, i ara llegirem un comunicat d'una brigada que funciona a Barcelona i que té com a objectiu donar suport des de tots els punts de vista i crear vincles de solidaritat entre els països catalans i la revolució bolivariana. El comunicat Brigada Ali Primera ens diu així: us fem arribar el comunicat de l'Assemblea de la Brigada Catalana Venezolana Ali Primera en relació al procés electoral de les eleccions presidencials a Venezuela aquest proper diumenge 7 d'octubre. En moments de profundes crisis capitalistes en què els agents del neoliberalisme prenen el poder per privatitzar els serveis socials bàsics i reduir els drets col·lectius i individuals a meres declaracions d'intencions, resulta més necessari que mai mirar cap al sud i estrènyer els llaços de solidaritat amb els pobles en revolta per la seva sobirania política, però sobretot educacional, sanitària, alimentària, energètica. La democràcia representativa es transforma en democràcia protagònica a Venezuela de la mà de la feina diària de les seves comunitats. Aquesta és la seva fortalesa i és el que, amb seguretat, es veurà reflectit en la propera, en la propera part del procés electoral presidencial. En general, es pot dir que s'està d'acord amb la fi de la fam al món, amb el fet que qualsevol infant tingui l'oportunitat d'anar a l'escola, amb el dret universal a la sanitat, d'acord que s'acabin les guerres, d'acord que les persones desfavorides siguin ateses i que el sec hi torni a veure. Tots aquests són propòsits que, ben bé, podrien ser el contingut d'una pietosa pregària nadalenca. Expressats així, etèriament, no provoquen gaire discussió i convindríem que, tot i que ingenus i tòpics, són fins del tot desitjables des de gairebé totes les postures ideològiques. Llavors, preguntem-nos, per quin estrany fenomen, quan un país passa del discurs a la pràctica i assoleix aquestes fites tan lloables, en lloc de veure's felicitat pel seu humanisme, acaba sent l'ase dels cops i acusat de tots els crims imaginables. És el cas de Venezuela a partir del 1998. Des de la posada en marxa del govern bolivarià, la majoria de la població ha tingut accés a tot allò que abans li era negat. Parlem de la regulació de l'antiga economia petrolera colonial, de la possibilitat de participació activa en política, de la sanitat i educació per tothom, de l'erradicació en un temps rècord de l'analfabetisme, de menjadors socials i universitats gratuïtes, o de persones privades de visió durant anys que, sense recursos per accedir a l'anterior sistema hospitalari privat, la recuperen amb una intervenció de catarates. I de pas, la Venezuela bolivariana encara té temps per a intercedir en la resolució del conflicte polític i armat colombià que fa 60 anys que dura. Hugo Chávez recull com ningú altre, les ires i els efectes provocats pel seu compromís amb el procés econòmic i social del país caribany. És criticat des de l'interior per la classe dominant, o sigui, per una èlit empresarial que abans utilitzava el poder públic en el seu benefici particular. Però l'atac més significatiu el rep des de l'exterior, dels mitjans de comunicació d'aquells estats que ens fan pagar a les classes populars l'especulació econòmica, la corrupció política i la mala gestió d'estaments polítics i financers. I és estimat per gran part de la població veneçolana, que ha vist en ell un líder capaç de revertir dècades de tercermundització del país, a la vegada que propicia la cohesió i articulació d'una Llatinoamèrica social, productiva i independent. Amb encerts, obstacles i errors, el procés de canvis ha anat avançant i reafirmant-se sobre una base fonamental, el que allà anomenen poder originario, és a dir, la sobirania popular. El proper 7 d'octubre el poble tornarà a votar Chávez com a president, sobretot perquè l'alternativa és el retorn a les mesures neoliberals, a l'espoli dels recursos per part d'empreses autòctones i estrangeres, a les retallades i privatitzacions, a l'atur, a la crisi i a la fam. La victòria electoral està pràcticament assegurada, però no la supervivència del projecte bolivarià. L'espionatge nord-americà preveu l'elecció de Chávez i, degut a això, esgotades les opcions legítimes, s'apostarà per l'antidemocràcia, tot preparant noves campanyes de desprestigi i desestabilització. Si tot els fallés, podria ser el torn d'una segona temptativa colpista. El 2002, el poble va fer fracassar la primera, perquè ja sabem que als Estats Units d'Amèrica no els cal argumentar massa per recórrer a la ingerència militar. És, doncs, el temps de l'aprofundiment revolucionari, de les transformacions sense complexos, deixant enrere la burocràcia, la política burgesa, la vella economia i les coaccions de l'imperi. És l'hora de construir el socialisme. An expressway to the country where we're all allowed to play. Harlem River Drive, Harlem River Drive. Hey! Harlem River Drive, Harlem River Drive. Hey! We've seen all kinds of people cruise along the drive. From poca cosa més per dir, companys, aquí ho deixam. Sabeu que tota aquesta setmana, de fet, sabeu que tal vegada en aquest moment esteu escoltant aquesta veu i aquesta veu forma part de les redifusions de Ràdio 77. Emetem en directe dijous i divendres de 3 a 9 i mitja 10 del vespre. Per llavors, tota la resta de la setmana mos podeu sentir en redifusions 24 hores, 7 dies a la setmana. Continueu escoltant Ràdios Lliures i continuem marcant el camí cap a un canvi social revolucionari. Salut i endavant! Hey!